والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور دین مخ کی آیاتن کی اللہ حالت ذکر کو دو سعداء و نیک بخت و خلق دی پسی دی آیاتن کی اللہ حالت ذکر کی دا اشقیاء و بدبخت خلق دنیا کی ہم دا دو قسم خلق دے وقت رہی چا ایمان راوڑے دے او خا عمل کی دے توی سعید و سعداء دے توی مومنان مسلمانان چا کفر او شرکو کو دا اللہ پا قرآن بانے و دا پیغمبر پا پیغمبرے بانے حساب کتاب او قیامت بانے دا غی ایمان نو دا دین قرآن تعبیر کی پا سعداو پا اشقیاو سرا پا شقی سرا دا غی مختلف عنوانات تھی کل لفظ دا مشرک و کل کافر و پاغی کی یہود شتا نسوارا شتا دا ہر قوم نا پاغی کشتا سپا خواتیر شوی دی سپا موجود دی اور آروان دا مانا کی انقلاب چکل پا دنیا کی راغل دا ایمان و دا اسلام نو بس ناغی سر دا مخالب ڈالا جوڑا شوی دا مخالف ڈلوا او داغی نرست و انبیاء راغلی دی او د دعوت او تبلیغ کار شروع کړی نو په خلقو کې کفر والا شرک والا دا د مخکنه موجود په دنیا کې اسلام رست راغی نوح علیہ الصلات والسلام الله داسې وخت کې پیدا کړ چې شرک په ډیر په فخر سره په خلقو کې را روان او خلقو داسې ګناه نه ګڼله نیکانو بنیانو عبادت پہ کو غیتا بیر آمدت شوید آغی نظر و نیاز و منخت پہ کول داغا کفر اللہ نوح علیہ السلام دا دینا ماتول دا پارا رو لیگو او داغی نفس دا سلسلہ شروع انتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کل جی پیغمبر دنیا تراغ نوم پہ دنیا کی چا دنور عبادت کا و چا دور عبادت کا اتش پرس دیر دیاتو او چا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عبادت کا دکا یو دولت روم او بل دولت فارس فارس کی اگر ٹولا تشپرس دور عبادت شروع او دولت روم اگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کو اگی کے مختلف ڈلے بھی چا بوی درے آلیہ دی درے خدایان دی او چا بوی دو دی او چا بوی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مختلف ڈلے بھی صورت آل عمران کے و مائدہ کی دغه سی په صورت النساء کې الله ردی وضاحت او باغی باندې رد دا د وړلې زمانه نه را روانې الله کله کله دنیوي حالت ذکر کوي د کفار او مشرکینو نو کله دنیوي حالت ذکر کوي د مؤمنانو مسلمانانو نو کله د آخرت حالت ذکر کوي د خو خلقو نو کله د بدو خلقو نو دا د بدو خلقو دی والذین کفروا هغه کسان چې کفر وکړو دا کفر مانا بقرہ کی تیرشی و حق پٹول اللذین سترو الحق عنادا چی دا عناد دا وجن کفر رکھ دا پکی یو قسم نور دا دے کفر خپل مانا پٹولو زمیدار تم پو یو مانا کی کفار ہوئی دکا غپ از مکہ کی دانا پٹی نو دار دے لفظ لغوی خپل مانا داو یو انسان دا اللہ حق پٹی دا کافر دے دا اللہ حق سر دا اللہ وحدانیت دا انسان پا غبان ایمان روڑی و اللہ یو گنی دا دا اللہ حق سدے کتاب را لے گلی دے پیغمبران را لے گلی باقی بان ایمان روڑی قیامت منی او داغ بندگی شروع کی چکل دیتا نی جوڑا نو دبانے فتواو لگی را دا کفر دا سڑے کافر دے مشرک دے اللہ وی کم خلق چے کفر اوکا نو کفرو لفظ اللہ ذکر کیا و اشارہ مخ کے مضامین ہوتا کئی پدی صورت کی دا مسئلہ وا الحمدللہ لا الہ الا ہو لہ الملک دا کمال صفتنا اللہ لوائے دا بندگے لائق غدے بل چا تب ادری گنا دا بل چا بدر کے با رکو نکو راکھتا کی گو بنا سجدہ بن لگو دا بل چا تعریب پا بدی جب بانے نکو بدنی و مالی و تمام قولی عبادت و دا اللہ دا پا رہی لہ الملک اختیارات تو لگا سر دی دا قدر برابر کلا نو دا اس مومن شو چی دا قدر نر جوڑا نو دا کافر شو لهم نار و جہنم دا عاقبت شو دا دید پارا غور دا جہنم دے نار و جہنم دا دید پارا غور دا جہنم دے نار و جہنم نو غور خدار سکے دیش دنیا کی وہ سور ندی او پدی اور کم ڈیر قسم نے دی آگا اور چر جہنم اور دے جہنم یو کھن دے تو داغی نے جو رکھن دبل نہیں لیلا مختلف نمونہ قرآن دے کر کڑی دی کل جہنم کیو کل سعیر کیو کل جہیم نار و جہنم اللہ بھی اور دے جہنم بھائی دے دید پارا لا یقضى علیہم فیموتو نو چور کے سڑے اس وقت دے نمری بکنا اللہ وینا فیصلہ بنے کی گی پاغی بانے فیموتو جدی مرشی چدا اللہ فیصلہ وشی نو سڑے مرشی دا فیصلہ بنی شی کولے دا غیب بارکی جدی مرشی سوزی با عمری بنا ولا یو خففو عنہم من عذابها او نبس بکولی شی دی دینا دا عذاب دا غینا دا غی عقیدہ دا کفر او دا شرک نو کافر او مشرک دا غنہ با عذاب دا جہنم نا لرگی گی و نا بس بکی لا یو خففو یہ او اشارہ دیتا اکڑا چی لرگی گی خو نا نا ہے کفو آخو سوال نا پیدا کی گی خس پکی گی بم نا ولا یو خففو عنہم من عذابها نا بس پکولی شی دا غینا دا عذاب دا غینا دے عقیبت او نتیجہ شو کذالک دارنگی نجدی کل کفور دارنگی منگا بدل ورکو ہر یو کافر تا کفور فعول دا مبالغه دا او دا یو کفر خنو دا کنا پا قرآن دے کافرو پا قیامت دے کافرو پا پیغمبر دے کافرو پا توحید دے کافرو ٹول انبیاء نمندلو دا اللہ را توحید دا یو قسم مقائل نو اللہوی نجدی کل کفور کاغد دے امت تے او کاغد مخنو امت نی کاغد بادشاہ دے او کاغد گدا دے اللہ وچ کافر دے او کافر دا غم کفر دا سر چ ڈر لوے کافر دے اللہ وی تو بولم دا بدلا ورکو واہم یسترخون فیھا مومنان مسلمانان دا غی حالت مخ کے ذکر شو کیا خوب جنت نی دیر پا گول کمرو کی بیاو بل تمخامخ ناس کی او میشوالے قسم قسم خوشحالی دی سرو دسپینو در اکالی دی او جامع بیدری خموی او داد یو بلتا بلگی تذکری بکی الحمدللہ اللذی اصاب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور دا اللہ تعریف غیب دنیا کیم کو او پا جنت کی دی او دا اللہ تعریف شروع دی چی دا مونگا دا مسلم انلی او پا دنیا کی دا خود مونگا کمالو چی مونگا دا کمال صفتون اللہ لوی نو اللہ مونگا دے معزز دے تراوستو دے محترم دے تراوستو نو دا کفارو بس حالی وهم یسترخونا فیها او دا کافران چغی بوی پا دے جہنم کی ربنا اے رب دا مونگا آخرجنا مونگا اوباسی را جہنمنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعملو چی عملو کو اس دا پارا مونگا اوباسی دا دے دا پارا چی عملو کو صالحاً درست دا دید پارا چی عملو کونے کو غیر اللذی کننا نعملو سیوا دا غینا چو مونگا پا دنیا کی چکاو بام دنیا کی دا غی عملو کنا. ہر مشرک پا خپل زمانہ کی عمل کردے ہر زمانہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی چو نا بیت اللہ نا بچاپی را نگر دے دو ولی با نگر دے دو. حاجان لبا روٹے و سطوان او بنور کولو ولی با نور کولو. تواب پیکاو او دا سے خیراتو نا بے کولو صدقا و حدایا برا روانو او خان او گڑی بیزی او شبل شی. بدنی عبادت او مالی عبادت او ای خلقیاو سبے کولو وس دلتا وی نعمل صالحا اللہ مونگا دنیا تا باپس علی گی چی نیک عملو نیک عمل بکل نیک گردی دا با علی نیک گردی چی پا طریقہ دا پیغمبری دا دی وجن هر پیغمبر قوم تا دا ویلیو چی تاسو دا اللہ بندگیو کین ورپسی ویلیو واتیعون وگر دا ما تا بداریو کین زر چی تاسو تا سنگوی منو آغا سی توحید بمانے چی تاسو دا قیدو ساتر چی لا الہ الا اللہ لائق دا بندگی اللہ دے دا نفع و دا نقصان مالک اللہ دے نو زیارت تبوس نزی حبودانو بنا گردی فیریانو ماماگانو پسی بنا گردی نمالیکو عبادت بنا کھے ناغیب دا دی ہر سب قائلو چی دا ہر سا اللہ کری دی خو دیلے خم سب رخور کری دا خم نازولی دی دا ام یو عملو نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل اللہ اس بدا سے عقیدہ ساتو چی سنگ سا نبی ویلی دی نو پیغمبر خوات ویلی لا اعبدو ما تعبدون تا سم عبادت کوئے خو دا عبادت زنکو ما تا سو اللہ لم کوئے و غیر اللہ لم کوئے اس با دا تمام عبادات و طریقہ نعمل صالحا درست عمل بکو درست عمل اگر جو شریعت جوڑ کرے دے چ شریعت نی جو کڑی نو پیرو استاد او بادشاہ او امیر پکې نه چلیږي ډیرو بادشاہان روزانه عمل جو کړو سکارو نکړی وداس خطبه تاسو ګوره په دې اختر کې په دواړو اخترو کې خطبه رسو دا مون مخ کې نو تابعینو په زمانه کې یو پیدا شو هغه ویره زبدا خطبه مخ کې کوم نه هغه خطبه مخ کې مشران و علماء و توجه دا تسکه وی روز تو خلق نکینی نو چی روز تو خلق نکینی نو تب و تا دین بدلی خلق تو یا کینی و یا دی نکینی یا غطان خود دیناست نور دیدی طولو ایس خبره ندا پا جمعه که خطبه مخی را و پا اختر که روز تو دا نو تسکه و ساقی پس دین بدلی بادشاو او دا سال سلور رکاتو کن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی سنگا مزے اکڑا کرے وی نور سیوا ما کو تے چ چترا غلی استا حکومت را غلی دین بس منگا پ زیادت کیو لا خیر وہ سلو رکات شو کی دی سبالش بغ رکات شی دس مشرانم تیر شو دی اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اللہ من گو با سے عمل بو کو درست صالح نیک عمل اگر استا نبی او سلف صالحین کو غیر الذي كنا نعمل سیوا دا غیر چی منگا کولو ذکر وسم شروعی تاسو گو رہے نا پا دی پنجاب کی پا دی علاقو کی پا جماعت کی دا درزا و غوبل جوڑی و گڑا پا کی جوڑی و پٹکی و خواب پریوزی اگی بل خواب پریوزی دا غم ذکر نعمل صالحا غیر اللذی نبی خدا سے نو کلی کدا خا عمل بنو پیغمبر بکڑے دی پا اول صدی کی بشوی پا دویمہ کی بشوی بی رست خود روگ دی اللہ و تسوی پا جواب کی اولم نعمرکم آیا مونگا عمر نو در کڑے تاسو تا ما هاغا یتذکرو فیه چه عبرتو حاصلو پا دی کی من تذکرا اگا چا چه عبرت حاصلو عبرت حاصلو لشه پا دی کی چا چه عبرت حاصلو ولی تاسو تا ما عمر نو در کڑے دا سور عمرو علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ اگر فرمائی 17 سنہ ولس کال عمر دا پورا دے چکل انسان ولس کال تو رسید نو سبا دے سبانے مانے عذر نشکولے اللہ رد عذر ختم فدبانے حجت تام شو پورا شو اولم نعمرکم ولی ما تاسو تا عمر نو درکڑے ما تذکر فیہی من تذکرا پا دے کی پورا عبرت حاصل دے شو فتح حاصل ولے قتادہ رضی اللہ عنہ اغوی اتلس کالا وفد بن منبہ ہوئی اتلس کالا شل کالا اولم نعمرکم تاسو لما شل کالا عمر نو در کڑے دنیا کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دو قول ذکر کری دی او سلویخ کالا او دن شپیت کالا او دا شپیت کالا نا دا تولو نا بہتر قول لے اسو مطلب داش اولم نعمرکم آیا منگا عمر نو در کڑے تاسو تا ما حاغا یتذکر فیه من تذکر چ عبرت حاصل او پدی کی اغا چا چ عبرت حاصل او دا د فن او د نصیحت او د عبرت ته پار ډیر کافی شافی عمر کلا انسان ته وجه تعالی مش بیت کال عمر په دنیا کې در کړو پدی شپې ته کال کې خور فکې ده کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت بارک راضی پیغمبر په خپل وی کې اعمار امتی ما بین 60 الی 70 زما د امت عمرونه شپیتونه تر او یاو پوری نو یاو یا کالا او یا شپیت کالا او یا پنزوس کالا او یا سلویخ کالا سلویخ تو کالو تج انسان نو سینو د عقل تامش ذکا الله انبیاء او ته نبوت سلویخ کالا کې ورکړي. لہذا چې کوم انسان لا الله په دنیا کې سلویخ کالا پنزوس کالا شپیت کالا انتهائی شپیت کالا عمر ورکو نو د عذر ختم شو اللہ پتہ باندې خپل حجت تام کو سبا دے دانش ویل چې اللہ ما تا وخت نو ما تر خو ټیم نو تا خو بس یو کال زندگی را کړې و نه اللہ بده تو چې تعالی ما شپې ته کال زندگی در کړې و د پیغمبر زندگی در شپې ته کال او اتفاق د مفسرینو په دی لري در شپې ته کال او لم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر سبحانه بسبا الله توکي چې زه په سبا نه پوهیدم چې شپې ته کال تو رسینو حکومت ریټایر کی ویدے نورا پلے دا کارنے دے ومن نعمرہ ننکسو فی الخلق سورة یاسین کی برائش دے پسی سورت کی اللہ وچاتا چی منگا دنیا کی عمر ورکو ننکسو فی الخلق او دا غب دی پیدائش کی یعنی پہر یو اندام کی او دا غب دی تمام اعزا و اندامونو کی جکم پیدائشی ویدی او پاگی کی خفل قوت و طاقت تی پای کمیرا روانش نظر کار پی دی لا صف بے کار پریدی او دا سے تمام آزا و اندامون پاغی کے رو رو کمی راضی راضی راضی او دا انسان دا عبرت دا پارا او دا زان پوہ کولو دا پارا چی دے پاغی کے زان پوہ کی پلا الہ الا اللہ تا اللہ پا توحید بانے او پا دین اسلام بانے او پا حکام دا شریعت بانے 24 گھنٹی زندگی ردا بزا سنگا تے روما اللہ وی تعالی خوما دور عمر در کرو تا پورا نو وجاءکم النذیر اور اغلی و تاسو تا نذیر رسوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرد دین قرآن دے یا پیغمبر دے و جاکم النذیر او چا پا کیوی دی مرد دین نذیر دا سپین والی دے بیختو دے کستا پستر کی استا پا گیر کی بیختو سپین شنو بسو بل نذیر تا ضرورت نشتا ری بخفل او یری گا و جاکم النذیر فذوقو پس قسا کیف مال الظالمین من نصیر نبی دا ظالمانو دا پارا سوکم دادی فما للظالمین من نصیر دنیا کی ډیر نیولیو په هر بابا او په زیارت پته ګرځې دلیو الله وینن عذاب وسک فما للظالمین من نصیر هیڅوک باندې چې ستایم دادو ان الله عالم غیب السماوات والارض څنګه چې الله خالق دی الله مالک دی الله سره اختیارات دي نو دغه سي الله عالم غیب السماوات والارض پو دے پپٹو دا اسمانونو دا زمکی دا سی سنیش تری چی آغا دا علم نباری خالق دا ہر شی اللہ دے نو دا سی یو شی بنی چی آغا بلچا پیدا کری مالک دا ہر یو شی اللہ دے نو دا سی بسوکنی چی اللہ چی تپ انسانانو کی ملیکو کی چالے اختیار ورکلی جزا زمکی پا دے یو حسابانی طول اختیارا ستاشو دا اونی تزرگونو دا اوبتر روانی کا دا پلانی دریاب دے تا پا اختیار کشی دا ہوا رستہ پہ کنٹرول کی نہ مالک لہ الملک اختیارات ٹو لغسر دی نوچے اختیارات غسر دی خالق غد مالک غد نو عالم غیب السماوات والارض دا اسمانونو پر کائنات او لاند کائنات والارض دا دی علم اللہ سر دی پا دی کہ جکم غیبی لاغی نحس سوک ندے خبر چا اللہ نی خبر کری انہو یقنن دا اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پا خبرو دے سنو باندے. والذین کفروا لہم نار جہنم, اگر کسان چے کفریو کو لدید پارا اور دا جہنم دے, لا یقضا علیہم فیموتو, فیصلہ بنشی کولے پا دیبانے جمڑشی, ولا یخفف عنہم, او سپک بنشی ردینا من عذابہا, دا عذاب دا جہنم نا, کذالک نجزی کل کفور, دارنگی اللہ وی بدل ورکو منگاری او کافرتا, وهم یسترخون فیہا, او دی بچغی وی فریاد بکی پا دیکی, او دا بوی ربنا اے رب زمانگا آخرجنا, او باسی منگر دی ورنا, نعمل صالحا چی عملو کو درست نیک, غیر اللذی کننا نعملو سیوا داغنا چو منگا پا دنیا کی چی منگا بکاو, او لم نعمرکم, جواب آیا منگا عمر نو در کرتا ستا, ما یتذکرو فیه, ہاغا چی عبرت حاصل او لشپ دی کی, من تذکر آغا چا چی عبرت حاصل او, و جاکم النذیر, اور آغل او تاسو تایر ان کے دا اللہ را طرفنا, فدوکو نو سکے دما دابو فمالت ظالمین من نصیر, نبی دا ظالمانو دا پاراسو کمداد کا ان کے, ان اللہ یقینا اللہ عالم غیب السماوات والارض, فو دے فپٹو دا اسمانونو دا زمکی, انہو علیم بذات الصدور, یقینا دا اللہ پوارے پا خبرو دا سنو,